Aha, Suwenio. To są wielkie dni małej floty. A ja, tylko pod, my pod. Wiem. Aha. Z tych małoletnich grup wyrastają czyjeś żony. Ze stłamszonych prymusów pracownicy waszych firm. Niszczą się lamusy, choć się nie boi patroli. Nikt aferajny z boisk se lecą na szczyt. To dla wojowników, którzy się wyrwali z restu. Nie czekaj aż burza minie, musisz tańczyć w deszczu. To dla wojowników, którzy się wyrwali z restu. Nie czekaj aż burza minie, musisz tańczyć w deszczu. Im mniej siana masz, tym więcej pijesz. Styl nie lada mamy, a na ladzie lider. Kilony rzędem, wpadłem wiedziony węchem. Na karnawalne tańce i bagiety gięcie. Jak się dało, to na pochybel, narkopromile. Bagno złośliwe, ale się żyje jakoś na nalewce.pl. Kto ci skrobi marchewę? Tu się nie gra o pietruszkę, tylko o konkretne cele. Łajco, nie rozkmieni tego byle patomatą. Choć każdy zna to, polaczki z flaką. Poprawmy wczoraj poważne kroki małolat. Jeszcze się tej budy zdąży sopić małolat. Piątki, soboty, wtorki, środy. Ciągnij se lochy, za burtę nie skacz. To są wielkie dni małej floty. Za parę lat powiemy, że nas na to nie stać. Bo to wielkie dni małej floty. Sól tej ziemi w wasze oczy. Bo to wielkie dni małej floty. I kiedy nie masz nic, tak się kończy to. Bo to wielkie dni małej floty. Sól tej ziemi w wasze oczy. Bo to wielkie dni małej floty. I kiedy będzie hit, tak się skończy to. To dla wojowników, którzy się wyrwali z restu. Nie czekaj aż burza minie, musisz tańczyć w deszczu. To dla wojowników, którzy się wyrwali z restu. Nie czekaj aż burza minie, musisz tańczyć w deszczu. Znam się na odchyłach, znam się na przegięciach. Znam się na przekrętkach, znam się na zakrętkach. Wiem jak można wpaść, wiem jak można wypaść. Lecz na mordzie dobra mina, szkoła życia na zakrętach. Co ci ogranicza? Trzeba się rozpędzać. Kłamstwo bezpieczeństwa, kiedy ci nie styka pensja. W kurwie. Jebana europejska hodowla pracowników najniższego szczebla. Mam świętokrzyski korzeń, czelność wiedzieć swoje. I wielką mam ochotę wybudować piękną Polskę. Więc tak zrobię, zostanę tu i będę prezesem Wise Life Incorporated. Bo to wielkie dni małej floty. Sól tej ziemi w wasze oczy. Bo to wielkie dni małej floty. I kiedy nie masz nic, tak się kończy to. Bo to wielkie dni małej floty. Sól tej ziemi w wasze oczy. Bo to wielkie dni małej floty. I kiedy będzie hit, tak się skończy to.